NPO Radio 1. 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft de Oekraïense president Zelensky aan het einde van de NAVO-top per ongeluk aangesproken als president Poetin. Hij herstelde zijn fouten na snel en zei dat Zelensky juist president Poetin zal verslaan. Zelensky reageerde op de verspreking met de woorden: "Ik ben beter dan Poetin." Biden geeft vannacht een persconferentie, het eerste moment in lange tijd waarop hij vragen van de pers beantwoordt. Een belangrijk moment omdat steeds meer democraten vinden dat Biden te oud en te verward is om later dit jaar Donald Trump te verslaan bij de verkiezingen. Minister van Defensie Brekelmans heeft bij de NAVO-top gezegd dat de productie van wapens en munitie sterk omhoog moet. Hij zegt dat het bondgenootschap nu veel doet voor Oekraïne, maar dat het niet genoeg is. Als we willen dat Oekraïne de oorlog wint en als we willen dat Oekraïne weer de overhand krijgt, zullen we meer moeten leveren, aldus Brekelmans. Ook premier Schoof en minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp zijn in Washington. Schoof zei tegen journalisten dat hij nog eens klip en klaar tegen de andere landen heeft gezegd dat Nederland achter de NAVO en achter Oekraïne staat, op alle mogelijke manieren en zolang als het duurt. Het tekort aan huizen is dit jaar weer iets hoger dan vorig jaar. Er is nu een tekort van zo'n 401.000 woningen tegen 390.000 in 2023, zegt het onderzoeksbureau ABF Research. In 2021, tijdens corona, daalde het tekort voor het laatst. Sindsdien stijgt het dus, nu 3 jaar op rij. Minister Keizer zegt in een reactie dat door het tekort het leven van veel mensen in de pauzestand staat. Ze verwijst naar het hoofdlijnenakkoord, waarin staat dat het kabinet elk jaar 100.000 nieuwe huizen wil bouwen. Het weer, vanuit het zuiden bewolking en in de tweede helft van de nacht buien. In de ochtend breiden die buien zich naar het noordwesten uit en dan kan het van tijd tot tijd flink doorregenen. Het wordt hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Vertrekken bij 3FM was een van mijn beste beslissingen ooit. De geboorte van mijn kinderen heeft me meer geworteld. Waar krijg ik nog energie van? Dat zijn 3 dingen. Creativiteit, werken met jonge honden vol ambitie en grote projecten. Er wordt altijd gekeken naar 1 aspect, de luistercijfers. Maar we zijn zoveel meer. Online groeien we en we hebben veel scorende podcasts. Ik zie het als een zwart gat dat alles aantrekt en verwoest. Soms is het zo klein dat je vergeet dat het er is, en soms wordt het heel groot en slokt het alles op. Geluk, positiviteit, vrolijkheid. Dit is de hartslag van Charit Alles. Schrijver, journalist, podcastmaker. Al haar hele leven loopt ze met een zwart gat rond. Dat gat geeft een gevoel van gemis, eenzaamheid en incompleet zijn. Soms is het klein en vergeet ze even dat het er is. En soms is het zo groot dat het haar bijna, ja, vervolgt. Voor haar podcast, die ze vernoemde naar die leegte die ze altijd ervaart, gaat ze samen met radio-dj Eva Kleven op zoek naar antwoorden rond haar adoptie. Ze spreekt met andere ervaringsdeskundigen over de leemte die er altijd is en wat dat met haar doet. Ze vertelt ook over haar jarenlange zoektocht naar haar biologische moeder en vraagt zich af: kun je van dat zwarte gat afkomen? Redouan Aidwan. Op het ritme van je leven. Charit. Hi. Welkom. Dankjewel. Een zwart gat. Ja. Ja. Daar gaat jouw podcast over en daar gaan we het vandaag over hebben. Mm-hmm. Als we naar buiten kijken is het ook behoorlijk zwart. Het is nacht. Ja. Ben je een nachtmens? Soort zwart gat. niet per se. Maar ik ben wel het type die, als ik op een feestje ben, ik ben nooit degene die als eerste weggaat. Okay. Eerder degene die als laatste weggaat. Dat komt omdat je gewoon een party animal bent? Of, Nee, ik heb het wel altijd gezellig, ja. Ja, ja, zo'n type ben ik wel. Ja. Oké, okay, goed. We gaan lekker in gesprek met jou over wie je bent, wat je doet. Over natuurlijk je podcast. Mm-hmm. Ik heb je podcast beluisterd en het klonk gewoon heel erg goed. En ook heel erg meeslepend. Ik wilde heel graag door naar de volgende aflevering steeds. En gelukkig zijn ze alle 6 gepubliceerd. Dus, absoluut. Dus we kunnen eigenlijk binge-listenen of zoiets. Ja, gewoon binge, inderdaad. Binge, gewoon, ja. Dat kun je van dat zwarte gat afkomen. Daar eindigde ik mijn intro mee. En daar begin ik dit gesprek meteen mee. Kan dat? Ja, dat proberen Eva Kleven en ik samen uit te zoeken in deze podcast. Daar begint het eigenlijk inderdaad ook mee. Want we hebben dus allebei dat gevoel. En we zijn allebei geadopteerd. En weten dus allebei niet precies waar we vandaan komen en wat ons achtergrondverhaal is. En we gaan in gesprek met meerdere geadopteerden die ook last hebben van een zwart gat, tenminste een groot deel daarvan. En we proberen het uit te zoeken in 6 afleveringen. Ja, als ik nu zeg, je kan er wel of niet achterkomen, dan heb ik eigenlijk de hele podcast gespoild. Ja, dus dat gaan we natuurlijk niet doen. Dat ga ik niet doen. Adoptie is natuurlijk voor heel veel mensen misschien een blessing. Van yes, we kunnen een kind adopteren, want wij kunnen zelf geen kinderen krijgen. Of wij kiezen ervoor om een kind een beter leven te geven. Ja. Maar voor het kind zelf hoeft dat niet altijd een positief antwoord te zijn. Of hoeft dat niet altijd een positief berichtgeving te zijn. Nee. Ja, ik denk dat het, kijk, in mijn geval is het absoluut wel iets positiefs geweest. Want ik ben terechtgekomen in een heel fijn gezin. En ik heb lieve ouders en ik heb een lieve broer. En ik ben goed opgegroeid. Maar ja, het brengt ook wel dingen met zich mee waar het eigenlijk nooit echt heel veel over is gegaan. Het ging in het nieuws ook vroeger, toen ik jong was, ging het er ook heel vaak over dat adoptiekinderen sneller ontspoorden in de puberteit, dus sneller echt van het pad afraakten. Ja. Maar hoe dat dan precies kwam, dat werd dan niet echt uitgelegd of zo, of gezegd. En het ging eigenlijk nooit over de emotionele en mentale gevolgen van geadopteerd zijn, maar die zijn er wel. Want je bent wel als baby of als jong kind, ben je ja echt gewoon weggehaald bij uit de omgeving waar je hoort en bij de mensen bij wie je eigenlijk hoort. En je bent aan de andere kant van de wereld weer opnieuw neergeplant. Met het idee, oké, ga dan hier nu maar leven. En ja, dat doet wel wat met je. Wat heeft het met jou gedaan? Wanneer kwam je erachter dat de adoptie wat met jou gedaan heeft? Nou, ik denk dat ik er al heel jong wel dingen van merkte. Dus echt wel begin puberteit. Maar dat ik het toen echt nog niet koppelde aan adoptie. Daar was ik gewoon te jong voor. En ik had ook heel erg lang de woorden er niet voor. Ik denk dat ik echt wel in de 30 was toen bij mij het kwartje viel van, oh, dit heeft ook echt wel allemaal met adoptie te maken. Telkens de dingen waar ik weer tegenaan loop, wat te maken heeft bijvoorbeeld met relaties, met hechten aan mensen. Dat is een ingewikkeld ding soms, als je geadopteerd bent. Want je bent niet opgegroeid bij de persoon die eigenlijk onvoorwaardelijk er voor jou zou moeten zijn, namelijk je ouders. Jij en Eva maken de podcast Een Zwart Gat. Ja. Jij en Eva zijn bevriend geraakt. Eerst waren jullie collega's en toen zijn jullie bevriend geraakt. En toen dachten jullie van, hey, we gaan hier een podcast van maken. Ja. Neem me even mee, hoe is dat tot stand gekomen? Nou, eigenlijk had ik het idee al langer om er een podcast van te maken. En dat was nog een ander idee. Het was nog iets, hoe zeg je dat? Ja, wat iets meer richting chatcast. Ik had wel bedacht van, ik wil gewoon in gesprek met mensen die ook geadopteerd zijn. En Eva zou ik dan als eerste gaan interviewen. Dat was eigenlijk het idee. Ah. Dat idee hebben we neergelegd. Onder andere hier bij Radio 1. Want ja, we wilden wel dat we dan een platform ook hadden waar we het konden maken. Dat is toen allemaal niet echt doorgegaan. Het liep een beetje stuk. En toen hadden Eva en ik met z'n tweeën afgesproken. En toen zaten we met z'n tweeën in een bootje. Eva die woont heel mooi in Overijssel aan het water. Nice. En ze heeft ook 2 kippen. Ja, ze heeft ook 2 kippen, ja. Ja, 2 kippen en een kat ook. 2 kippen en een kat? Ja. Neem ze alleen huisdieren dat met een K beginnen? Ik weet het niet. Ja, so far wel, ja. Geloof ik. Nu ik er zo over nadenk. Ja. Maar wij zaten dus met z'n tweeën in dat bootje. En toen vertelde Eva dat ze dus haar biologische moeder voor het eerst digitaal had ontmoet. En, oh, wauw. Dat had ze al voordat jullie begonnen met de podcast. Ja. Had ze die ontmoeting online al? Ja, die eerste ontmoeting online had ze toen al gehad. En daar hadden we het over. En toen vroeg ik op een gegeven moment aan haar van, en hoe voel je nu dan? En toen zei ze, ik heb echt geen flauw idee. Maar ook echt niet. En ik begon eigenlijk gewoon te lachen. Omdat ik dacht van, oké, dus je gaat op zoek. Omdat je meer wil weten en meer duidelijkheid wil. En dan vind je, en dan weet je eigenlijk nog minder. Of dan ben je nog meer in verwarring. Dan ben je eigenlijk nog verder van nog huis. Nog verder van huis. En ik begon daar gewoon een beetje om te lachen. Zo van, mijn god, weet je, stopt het dan? Waar zit dan die oplossing daarvoor? Ja. En daar hadden we toen een gesprek over. En toen ging ik vlak daarna naar huis toe. En toen zei ik tegen haar, moeten wij niet samen? En toen zei ze, ja, ik hoefde niet eens de zin af te maken. Ik zei, ja, dat moeten Want we. Want voelde jij je al verbonden met Eva voordat jullie überhaupt vriendinnen waren op het werk. Jullie werkten beide bij Funix. En jullie wisten natuurlijk van elkaar dat adoptie in jullie leven natuurlijk een grote rol speelde. In hoeverre spraken jullie tijdens werken of buiten werk om over het onderwerp adoptie überhaupt? Ja, het grappige is wel, ik was Eva's leidinggevende toen. Want ik was programmadirecteur toen bij Funix en ik heb haar eigenlijk aangenomen. En op een gegeven moment bleek dus dat we allebei geadopteerd waren. Eva was er totaal niet mee bezig, maar echt gewoon niet. Het boeide haar niet, ze had geen vragen. Ze was gewoon haar leven aan het leven en het was allemaal prima. En jij had wel vragen, denk ik. En ik was in die fase juist heel erg bezig met mijn adoptie en met de gevolgen die het voor mij mentaal had. En dat ik dacht, ik moet hier toch een keertje een soort van mee in het reinen zien te komen of zo met mezelf. Mm-hmm. En af en toe reed ze met me mee, want Funix hoofdkantoor zit in Rotterdam. En soms reed ze met me mee terug naar Amsterdam bijvoorbeeld. En toen hebben we het wel een paar keer er echt heel erg persoonlijk over gehad. En ja, Eva is gewoon een heel erg leuk mens. Dus ik heb sowieso gewoon een klik met haar. Ja. En toen we niet meer samenwerkten, toen hielden we toch contact over allemaal dingen. En waaronder dus over dit verhaal. Dus dat zij dus haar biologische moeder op een gegeven moment ging zoeken. Ze vertelde me dat wel meteen. Ik vond het wel grappig. Jullie zaten in de tuin van Eva, allebei met een trui, terwijl het best wel warm was. Ja. Geeft wel aan in hoeverre jullie koukleumen zijn. Ja. Dat zeggen jullie zelf ook in de podcast. Ja. En jullie hadden een lijstje gemaakt met de worst case scenario's en de best case scenario's. Ja. Hoe ging dat? En wat kan je daarover vertellen? Nou ja, Eva die is geboren in Israël. En zij ging naar Israël om haar biologische moeder voor het eerst fysiek te ontmoeten. Zij ging dus haar tas inpakken en we zaten dus inderdaad in die tuin. We hadden opnameapparatuur mee en we gingen gewoon even kijken van wat zou er nou allemaal kunnen gebeuren. Ik vond het wel grappig dat de Lowlands schoenen nog in haar tas zaten. Alles zat nog, bedoel, ja, we zaten zo, echt. Ja. Zo Nederlands ingeburgerd is zij. Dat er gewoon Lowlands schoenen bestaan voor haar. Ik zou gewoon een random shoe pakken of zoiets. Ja, zij heeft gewoon Lowlands schoenen. Lowlands schoenen, die mogen vies worden. Die gaan jaarlijks mee naar Lowlands. Okay. Ja, precies. Dus wij zaten daar te praten over best case. En best case scenario was natuurlijk, ja, je ontmoet je biologische moeder en je voelt echt een klik en je voelt echt een soort magisch moment, noemde Eva het dan. Waarbij elkaar aankijkt en gewoon denkt van, ja, jij bent het. En dat er ook toch echt wel puzzelstukjes op zijn plek vallen op dat moment. En de worst case scenario was het tegenovergestelde. Ik vind haar niet aardig. Het blijkt gewoon helemaal niet een leuke vrouw te zijn. Ik wil haar niet aanraken. Ik vind het niet leuk om met haar te praten. Ik denk echt, wat doe ik hier? Dat was de worst case scenario wat we van tevoren bedachten. Alleen het liep iets anders. Want Eva die had op 8 oktober 2023 afgesproken om haar biologische moeder te ontmoeten. 10 kilometer van Gaza vandaan. En we weten allemaal wat er op 7 oktober 2023 is gebeurd. Ja. En wat de gevolgen daar vervolgens van waren. En wat heeft dat met Eva gedaan? Ja, wel heel veel. Dat was wel heel erg heftig natuurlijk. Zij zat opeens in het begin van een oorlog. In Israël. Ja. En moest gewoon hals over kop het land uit. Of tenminste, wilde hals over kop het land uit. Wat denk ik ook heel erg verstandig is geweest dat ze dat heeft gedaan. En tegelijkertijd was ze ook nog bezig met de podcast, want ze heeft een microfoon meegenomen. Ze heeft een microfoon meegenomen, ze heeft ook dingen opgenomen daar. En ja, ik denk dat die dingen ook horen wel weer terug in denk ik, de tweede aflevering. Ja, eerste en tweede eerste aflevering. En tweede. Ja, ze appte mij toen op 7 oktober in de ochtend. Toen werd ik wakker en toen had ik appjes van haar waarin ze zei, oké, het gaat helemaal fout hier. En ze stuurde me een bericht van de NOS door over de aanvallen van Hamas op Israël. En ze stuurde me ook meteen voice memo's mee waarin ik gewoon letterlijk de raketinvallen hoorde. Wauw. En ja, dat was wel even paniek ook natuurlijk. Er waren heel weinig mensen die wisten dat ze daar was. Dus dat was wel echt heel erg spannend, ja. Als we hem even doortrekken naar vandaag de dag. Wat zijn tegenwoordig de regel en wetgeving rondom buitenlandse adoptie, de actualiteiten daarom? Want het een en ander gaat natuurlijk veranderen. Ja. Wat gaat er allemaal veranderen? Wat er gaat veranderen is dat er een motie is aangenomen. En inmiddels heeft minister Weerwind ook gezegd dat hij die uit gaat voeren. Dat adoptie definitief, buitenlandse adoptie definitief wordt afgebouwd. Dus dat betekent dat er op dit moment zijn er nog 500 adoptieprocedures die moeten plaatsvinden. Die wil hij nog afmaken. Daarvan zijn er 200 al vergevorderd en 300 staan nog aan het begin. Die wil hij afronden en daarna stopt buitenlandse adoptie volledig. En wat vind jij er zelf van? In 2021 is de commissie Joustra met een rapport gekomen over alle misstanden rondom adoptie. Ik heb dat hele rapport door zitten werken voor deze podcast. Ik kan je vertellen, daar werd ik echt gewoon heel, heel verdrietig van en heel gefrustreerd van. Want er zijn zulke nare, heftige dingen gebeurd met kinderen. Maar ook met biologische ouders, biologische moeders die gedwongen zijn dat hun kind werd afgestaan. Oh, wauw. Spreek je van mensenhandel? Het is mensenhandel, maar ook kinderroof. Kinderen die gewoon gestolen zijn. En waarvan de ouders gewoon dachten, ik heb mijn kind naar een kinderdagverblijf gebracht. Maar het kind kwam nooit meer terug, want die bleek gewoon naar Europa verkocht te zijn. Wow. En weet je, en meer van dat soort verhalen zijn er. Er zijn zo ontzettend veel misstanden. Dit zijn dan de erge dingen. En er zijn ook nog dingen gebeurd als gewoon documentvervalsing. Niet complete dossiers, wat ook in mijn geval zo is. Weet je, er zijn een heleboel dingen die niet goed zijn gegaan. En ik vind dat op het moment dat je niet kan garanderen dat het wel goed gaat, moet je ermee stoppen. Want het gaat echt over mensenlevens. Het gaat niet zomaar over iets. Het gaat niet over een trosje tomaten wat je koopt. Nee. Dus ja, zolang je niet kan garanderen dat alles helemaal volgens de regels gaat en helemaal goed, en dat die kinderen die geadopteerd worden ook uiteindelijk nazorg krijgen en dat ze altijd kunnen weten waar ze vandaan komen, vind ik dat je er gewoon mee moet stoppen. In de podcast ga je ook op zoek naar ervaringsdeskundigen. Die vind je. Je hebt een aantal ervaringsdeskundigen bereid gevonden om hun adoptieverhaal met je te delen. Ja. Rodrigo, die heeft dat ook gedaan. Ja. En Rodrigo, wat kunnen we over Rodrigo vertellen? Want hij heeft het programma Spoorloos best wel een term gegeven. Ja, hij... ik heb altijd een hekel gehad aan een programma Spoorloos. En Rodrigo die vatte dat kort en krachtig samen als... Oh, want je vindt het adoptieporno, zei hij. En toen zei ik, ja, dat is echt de perfecte term ervoor. En die hebben we even gejat. Ja. Eva en ik hebben hem echt helemaal... Nou, die term hebben we helemaal geadopteerd, zeg maar. Ik vind Spoorloos echt adoptieporno. Want Spoorloos kwam natuurlijk in opspraak doordat ze teruggingen naar bepaalde landen waar adoptiekinderen vandaan komen, inmiddels volwassenen. Ja. En het bleek dat het helemaal niet de juiste biologische vader... De verkeerde matches. Ja. Maar daar hoor je niks meer over. En ze gaan gewoon, denk ik, door met op zoek naar de juiste match. Nou, ze hebben nu wel gezegd dat ze de adoptieverhalen gaan stoppen. Oh ja? Ja. Ja, en de presentator die het al 30 jaar deed, die stopt er ook mee. Ja. Bolt. Dus ze zijn wel dingen aan het veranderen daar. Schakelen dus de hulp in van een Spoorloos. Nou, met een redactieteam, geld, ja. Kennis. En ze kunnen echt dingen voor elkaar krijgen. Althans, dat hoop je, dat denk je. Jullie hebben het allemaal zelf gedaan. Nou ja, we proberen het in ieder geval zelf. Ja, maar kijk, ik vind het op zich prima wat Spoorloos doet. Dat ze proberen te helpen. Alleen het probleem is gewoon een beetje dat als je geadopteerd bent en je kan bijna geen kant op, dan is dit dus de manier waarop je het moet doen. En dan heb je dus automatisch een cameraploeg in je nek. Ja. Maar als je bijna geen aanknopingspunten hebt en je hebt het gevoel, dat is mijn enige manier, ben je dus verplicht om het te delen. Ik heb nu ook mijn hele verhaal gedeeld in een podcast, maar dat heb ik helemaal zelf gedaan. Ja. En uit eigen keuze en op mijn manier en in mijn woorden. Dat kan dus niet bij Spoorloos. Dat is één. Twee, Spoorloos stopt altijd bij het moment dat de biologische ouders, tenminste je hoopt dus dat het de juiste zijn, en de biologische kinderen elkaar huilend in de armen vallen. En daar stopt het. En dan lijkt het dus alsof het vanaf dan allemaal goed is. Ja, terwijl het dan vanaf... Eind goed, al goed. Terwijl dan begint het juist. Dan begint er weer een heel nieuw, verwarrend en heftig, ingewikkeld hoofdstuk. Heftig. Eva die heeft haar biologische moeder online gevonden. Ja, via het Viom. Via het Viom, althans ze had online een gesprek met haar. Ze ging zelfs een keer met haar facetimen, klopt dat? Ja. Hoe kijk jij eigenlijk naar het feit dat Eva haar moeder wel heeft gevonden? Ja, ik voel daar niet echt jaloezie of zo bij. ik ben daar eigenlijk wel heel erg blij mee voor haar. Maar dat komt ook omdat voor mij mijn zoektocht heeft nooit gezeten in het wel of niet vinden van mijn moeder. Mijn zoektocht heeft altijd gezeten in het vinden van mijn verhaal. En dat is echt wel iets anders. Ik besef echt al, nou, ik denk echt wel sinds mijn 20ste zo'n beetje, dat als ik mijn biologische moeder zou vinden, dat dat niet opeens dingen oplost. En dat zie ik dus ook om mij heen. Dat zie ik dus ook bij Eva en ook bij andere mensen die we gesproken hebben in de podcast. Dus het gaat me veel meer om het invullen van het verhaal dan echt om het ontmoeten van de persoon. Ja, dus het zwart gat blijft ergens toch nog een beetje, ja. En bij mij is het nog ongevuld. Niet weg. Nee. Nee, bij mij is het nog niet weg, nee. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Redouane Aydouar. Ik heb Charit Alles hier in de studio. We praten over de podcast Een Zwart Gat. Zwart Gat. Een Zwart Gat. Gewoon Zwart Gat. Gewoon Zwart Gat. En dat gaat over adoptie. Het verhaal van Charit en het verhaal van Eva. Die staan daarin centraal. En ze spreekt natuurlijk ook andere ervaringsdeskundigen. En op het internet hebben mensen natuurlijk ook heel graag gereageerd op wie je bent en wat je doet. Mm-hmm. En natuurlijk ook over de podcast waar we het net over hebben gehad. Ik ben... Ja, ik wil jou even laten horen naar hoe mensen op het internet zich over Charit uiten. Ademloos in één keer alle afleveringen beluisterd. Kon niet stoppen. Zo ontzettend waardevol. Ik lees net dat Charit gaat stoppen bij 3FM. Ik ben niet echt de doelgroep. 53 jaar, wil jou graag bedanken. Want 3FM is weer de zender waar ik heel graag naar luister. Eigenlijk ben ik nooit weg geweest, maar de zender is nu weer top. Bedankt. Hè? Heeft Charit Alles na dat akkefietje met Tiemer nou haar Twitter-account opgeheven? Charit Alles stopt na ophef als zendermanager bij 3FM. De ophef is de reden, niet de luistercijfers of het vertrouwen van het team. Treintje gelaten bij jullie uitleg van het zwarte gat. Zo herkenbaar. Hashtag Charit Alles. Ja, Charit, we gingen even zoeken. Ja. En we vonden best wel veel 3FM-reacties. Mm-hmm. En een van jouw quotes... Vertrekken bij 3FM was een van mijn beste beslissingen ooit. Ja. Hoe komt dat? Ja, ik was zendermanager bij 3FM. 3,5 jaar lang. En dat is een baan die... Ja, meer aan de, hoe zeg je dat? Aan de, ja, echt gewoon aan de managementkant zit. Dus minder maken, meer gewoon echt leiding geven. Aansturen. Aansturen. Complexe organisatie, best wel. Met allemaal omroepen en nou ja, noem het allemaal maar op. Ja. En het was in coronatijd. En ik moet zeggen dat een deel van het werk vond ik gewoon niet zo leuk. Maar daarvan weet je, dat hoort erbij. En een deel van het werk vond ik fantastisch. En dat kwam in principe goed met elkaar in balans. Totdat corona uitbrak. Want toen alles waar die zender ook om draaide, namelijk live muziek, festivals, concerten. Met allemaal jonge mensen werken die de hele dag op een vloer zijn. Weet je, reuring, dynamiek, noem het allemaal op. Alles was weg. Alles viel weg. En je moet dus dat ergens mee zien op te vullen. Ja, maar dat gaat niet in coronatijd. Want nee. Je bent gewoon de boel draaien aan het houden. Want het is nog steeds een grote organisatie waar je dan verantwoordelijk voor bent. Ja. En voor mij was het gewoon dat ik op een gegeven moment alleen nog maar bezig was met bureaucratie, vergaderen en omroeppolitiek. En daar werd ik gewoon heel erg ongelukkig van. Maar ik zat ook in een soort modus van ik moet door, ik moet door, ik moet door. En toen ik dus uiteindelijk besloot van ik kap ermee, toen dacht ik echt, oh wow, ja, dit was echt een goede beslissing om te nemen. Want toen jij daar kwam werken, dacht je natuurlijk niet dat dit jouw werk zou zijn. Wat had je gehoopt bij 3FM? Nou, ergens dacht ik wel al dat het mijn werk zou zijn, maar ik hoopte dat het mee zou vallen, maar het viel niet mee. Dat is denk ik wat het wat is. Was het, wat was het ergste? Wat viel echt zo niet mee? Publieke opinie. Ja, dat was echt het heftigste. Want hoe heb je dat meegemaakt? Nou ja, vanaf het moment dat ik aangenomen werd tot het moment dat ik wegging, was het gewoon heel erg racistisch en seksistisch online. Ik hoorde net die quote van, heeft Charit nou haar Twitter-account gedelete? Ja. Ik zat al jaren niet meer op Twitter. Ik keek er ook niet op. Ja, ik lees de tweet nog even één keer voor. Charit Alles stopt na ophef als zendermanager bij 3FM. De ophef is de reden, niet de luistercijfers of het vertrouwen in het team. Ja, maar dat is dus helemaal niet waar. Ja, maar dat is wat mensen denken. Dat is dan eens wat mensen denken. En ik vond dat denk ik het moeilijkste. Vanaf het moment dat ik werd aangenomen, dat bekend werd dat ik die baan kreeg, ging het er al over dat ik een vrouw van kleur ben op zo'n plek en dat ik daar vast zat, of omdat ik mezelf op mijn rug omhoog had gewerkt, of omdat de NPO had besloten om een excuus allochtoon neer te zetten. En het is, oh, wow. En dat is gewoon 4 jaar lang zo doorgegaan. Maar dat is het gevoel dat je daarna aan hebt overgehouden. Ja, omdat dus na dat incident waar het dus over ging, wat dus niet de reden was dat ik stopte. Want dat is wat heel veel mensen denken. Ja, maar dat was echt niet zo. Want ik heb letterlijk de dag daarvoor tegen mijn toenmalige baas gezegd, ik ga kappen. Ik weet alleen nog niet wanneer. Heel veel mensen denken namelijk dat je gestopt bent vanwege een inbraak in de studio. Ja. Dat je een live DJ sommeerde te stoppen met een programma. Ja. Maar waar komt die dan vandaan? Ja, Waarom denk je dat mensen denken dat dat het haakje is waardoor jij weg bent bij 3FM? Omdat ik vlak daarna wegging. En omdat het een enorme rel werd die totaal uit de, hoe zeg je dat, uit de context is getrokken. En veel groter is gemaakt dan dat het was. Kijk, ik denk in elke organisatie, voor en achter de schermen, gebeuren altijd dingen. Je hebt af en toe conflicten met elkaar. En ik denk vooral in een creatieve organisatie. En deze was toevallig voor de schermen. En dat was heel erg jammer. En het werkte gewoon als een rode lap op een stier voor een deel van Nederland wat gewoon niet eraan toe is dat een vrouw van kleur tegen een witte man zegt, ik ben het niet eens met wat je doet. En ik ben je leidinggevende. Dus uiteindelijk, weet je. Dus het voelt voor jou heel racistisch. Het was echt heel erg racistisch. Niet trouwens wat Timur heeft gedaan. Nee. Tussen Timur en mij, hè. Maar wat er uitkwam, dat voelde heel erg racistisch en heel erg seksistisch. En heb je dat ook ervaren toen je daar al zendermanager was? Ja, zeker. Ja. En dat was niet intern, dat was extern. Dus de luisteraars vooral? Nee, ook niet de luisteraars. Er zijn gewoon er zijn van die hoe zeg je dat, toetsenbord racisten? De internetgangsters, ja, inderdaad. Ja. De mensen met een toetsenbord die dan alles wilden tikken en typen. Ja, ja, en er waren gewoon heel veel ogen op mij gericht. En ook als je kijkt naar de berichtgeving over 3FM in die tijd, altijd werd mijn naam daarbij genoemd. Altijd. Wel, dat was niet altijd zo bij andere zendermanagers. Dat is gewoon, het is dan toch opvallend dat er iemand anders zit dan een witte man van boven de 40. Ik was een donkere vrouw van 38 op het moment dat ik aangenomen werd. En daar vinden mensen iets van. En dat kon ik heel lang langs me heen laten glijden. Tot het moment dat ik dat niet meer kon. Ja. En nou ja, dat heeft bij mij best wel wat teweeg gebracht. Dus die hele nasleep en hoe mensen daar online over gingen. En vooral wat ik heel erg mis, en dat is ook wat we heel erg hebben geprobeerd in de podcast Zwart Gat. Ik miste heel erg de nuance in het verhaal. Weet je, dus het is zo, je bent die studio ingelopen en dus neem je nu ontslag. Ik zat 3,5 jaar op die plek. Ik heb echt 80 uur per week gewerkt, 3,5 jaar lang. Ja. Als ik door één zo'n incident die hele carrière om zeep zou helpen, dat zou nergens op slaan. Zou ook niet logisch klinken. Zou totaal niet logisch klinken. Heb je wel je verhaal kunnen doen? Nee, niet genoeg, maar ook. Was daar behoefte? Voor mij? Ja. Nee, voor mij op dat moment ook niet. Ik had echt gewoon, ik vond het zo heftig wat er over me heen kwam. Ik dacht, ik kan ook niet het gesprek aangaan nu met deze mensen. Wat heeft dat met jou gedaan persoonlijk? Ik bedoel, het feit dat jij wegging om andere redenen. En heel veel luisteraars, twitteraars, internetgangsters denken dat jij weg bent gegaan vanwege een akkefietje in de studio. Mm-hmm. Wat heeft dat persoonlijk met jou gedaan? Het heeft met mij gedaan dat ik me heel erg bewust ben van de nuance die ik altijd mis. En dus niet alleen bij mezelf, maar ook bij andere verhalen, andere mensen. Want die nuance die wordt gewoon heel vaak over het hoofd gezien. Heel vaak wordt er gewoon iets aangenomen en dan is het klaar. En het strooien van meningen gewoon, dat staat mij gewoon echt wel tegen. Ja. En het racistische en het seksistische, wat er toen over me heen kwam, ja, dat heeft mij echt onderuit getrapt in die periode. Want ik ben daar denk ik echt gewoon te gevoelig voor. Ja. Uiteindelijk. Kijk nu naar je en als we erover praten, doet het nog een beetje. Ja, nog steeds een beetje. Ja. Zullen we dan naar iets gaan waar je er wel vrolijker van wordt? Ja, dat zou leuk zijn. Zullen we even teruggaan naar je jeugd? Ja, laten we dat doen. We horen kinderen. Gillende kinderen. Gillende kinderen, sportieve, ja. Competitieve kinderen. Ja. Dit is het geluid van jouw jeugd. Dit doet jou denken aan de kleine Charit. Ja, een beetje wel, ja. Ik woonde met mijn ouders in de omgeving Amersfoort. Mm-hmm. En achter ons huis, achter onze achtertuin was een gemeenteperk. En daarachter was een voetbalveldje, gewoon een trapveldje. Weet je, met twee goals. Ja. Het staat er nog steeds. En een grasveld. En in het midden waar de meeste kinderen aan het voetballen zijn, geen gras meer, want dat was gewoon helemaal weg. Weet je, gewoon zand. Weggetrapt. Ja, weggetrapt, dat. Ja. En het grappige is, ik hou niet eens van voetbal. Nee. Tot op de dag van vandaag niet echt. Maar ik word altijd omringd door mensen. Ik woon in een huis met 3 mannen, een man en 2 zoons. En vroeger ook mijn vader en mijn broer. Iedereen hield altijd heel erg van voetbal. Dus ik word altijd tegen wil en dank erin meegezogen. Ik heb dus ook vroeger wel gevoetbald met mijn broer, terwijl ik eigenlijk niet echt liefde had voor voetbal. Maar dan was het niet zo gezellig afgelopen Nederland en gewoon, Engeland. Ik ga er gewoon in mee, snap je? Ik ben gewoon inmiddels gewend om gewoon, if you can't beat them, join them. Dat idee. Had je gewoon stiekem een soort van Engels tenuutje aangedaan van, kijk, ik support de beste. Nee. Oké. Okay. Maar dat voetbalveldje, ja, daar heb ik gewoon zoveel tijd in mijn jeugd doorgebracht. Weet je, eerst gewoon als kind om te spelen. En we liepen altijd gewoon via een paadje er gewoon naartoe. En later ook als puber hangen. Stiekem roken. Weet je? Gewoon ja. Dat. En daar heb je natuurlijk ook waarschijnlijk wat meer tijd doorgebracht met je broer. Ja, zeker. Die ook weer te horen is in de podcast. Die is zeker 2 jaar ouder dan ja. Jij. En ik vond het wel heel tof om te horen dat hij eigenlijk jou nooit zag als het zusje dat geadopteerd is. Nee, totaal niet. Hij keek daar gewoon dwars doorheen. Ja. En dat was een soort van bijna chronisch. Hij kon niet eens zien dat je geadopteerd was. Nee. Althans, gevoelsmatig totaal niet. Maar jullie lijken ook echt totaal niet op elkaar. Nee, mijn broer is echt donkerblond met knalblauwe ogen. Nou ja, ik niet, zoals nee. Jij kan zien. Ja. Dus nee, we zijn totaal verschillend. En ook qua innerlijk zijn we ook echt heel erg verschillend. Tegenpolen noem jij ja, dat zo? Ja, echt tegenpolen. Maar ik ben heel gek op hem. Hij is echt gewoon mijn broer. Ik vond de quote die je maakte, hij is een van de favorietste mensen op aarde voor mij. Ja, een van mijn favoriete mensen op aarde. Ja, dat is hij ook echt. Ik dacht, oh, wacht even. Ja, zo kan je mensen natuurlijk ook bestempelen. Ja. Wauw. Ja. Mooi. Mooi dat je hem toch aan de praat hebt gekregen in je podcast. Ja, want hij is echt geen prater, nee. Nee. Dus ik dacht ook echt van tevoren, ik moet iets met hem gaan doen. Eerst dacht ik, misschien moet ik met hem gaan koken of een taart gaan bakken of zo. Maar toen dacht ik ook, ja, ik weet ook niet zo goed hoe dat dan werkt met die microfoons. Of dat dan goed gaat. En toen werd het gewoon een wandeling in het park. Met ja. Vogelgeluidjes op de ja, achtergrond. Ja, precies. En zo heeft Eva natuurlijk ook even een gesprek gehad met haar broertjes en zusjes. Ja, één broer en één zus. Ja. Ja. Tweeling. Ja. Mooi hoe de podcast zo persoonlijk is. Mm-hmm. Dat vind ik echt. Als je de podcast beluistert, dan leren wij jullie toch wat beter kennen. Ja. In je leven, had je een moment waarin het even wankelde waarschijnlijk. Waarin het even niet helemaal goed ging. Mm-hmm. Wat wij vaak doen is dat wij dat moment willen koppelen aan een plaat, aan muziek. Ja. En we hebben jou gevraagd, welke track zou jij willen meenemen? Welke track past het best bij dit moment? En jij kwam met een track van Lenny Kravitz. Ja, ik heb Lenny Kravitz ontdekt toen ik puber was. En in mijn puberteit heb ik een hele zware periode gehad. Zit ook in de podcast. Die ook heel erg met adoptie te maken had. En in mijn omgeving, ik ben opgegroeid in een hele witte omgeving. En hiphop heb ik echt pas later ontdekt toen ik echt wat ouder was en toen ik loskwam uit die omgeving. En in mijn naaste omgeving werd eigenlijk alleen maar rock. Ik heb het over jaren 90. Dus echt alleen maar Red Hot Chili Peppers, Nirvana, oh, wow. Pearl Jam. Werd alleen maar dat soort muziek geluisterd. Nee, jonger. Ik ben ouder. Ik ben ouder. Oké, sorry. Blood Sugar Sex Magik, dat album. Ik klonk echt als een puber net, denk ik even. Ik dacht even mee te kunnen doen, maar nee. Oké. En ik... maar ik ontdekte Lenny Kravitz uit die tijd, in die tijd. En ik vond het heel vet dat hij rock-invloeden combineerde met echt funk en soul. En vooral heel erg veel soul. En dat vond ik heel erg tof. En dit is een nummer... Ja, het is gewoon eigenlijk... een van mijn all-time favorite liedjes. Die ik vroeger al heel veel draaide. En die ik nu af en toe nog steeds draai als ik gewoon denk... meh, ik zit er even niet zo lekker in. Ja. Heb je hem ook gezien tijdens de opening van het EK? Nee. Nee. Ik moet ook zeggen, want vroeger ging dus mijn kamer vol met Lenny Kravitz posters. Echt serieus. Maar ik ben op een gegeven moment echt best wel hard afgehaakt ook, hoor. Ik vind zijn oude werk vind ik mooi. Ja. En daarna vond ik hem een beetje glad en poppy worden. En toen ben ik een beetje afgehaakt, zeg maar. Ja, het laatste de openingsact van EK in Duitsland gedaan. En toen dacht ik, Lenny Kravitz, oké, cool. Ja. Het zal vast wel een verhaal hebben. Ja. Maar we gaan dus luisteren naar een liedje wat jou doet denken aan een wankelperiode. En wat was nou dat ene moment... Het is niet zozeer één moment, denk ik. Het is meer een periode geweest. Een periode in mijn leven dat in het begin van mijn puberteit dus... dat ik gewoon echt niet lekker ging. Dat ik depressief was. En dat ik heel veel tijd op mijn kamer doorbracht... en daar heel veel muziek luisterde. In mijn eentje. En ja, in die periode heb ik Lenny Kravitz echt ontdekt... en heb ik dit nummer heel veel gedraaid. En nog steeds draai ik het dus af en toe. Het is echt een van mijn... lievelingsliedjes, denk ik wel. Ik kan heel slecht kiezen altijd met liedjes. Maar het geeft me altijd troost. Als ik het hoor, het geeft een soort troost. En die depressiviteit, kwam dat ook mede door de adoptie? Zeker. En dat zit ook in de podcast, hebben we het daar uitgebreid over. Dat ik dat veel kinderen die geadopteerd zijn in de puberteit... echt in de war raken. Omdat je bezig bent met vormen van je identiteit... en je weet niet waar je vandaan komt. En dat is heel erg ingewikkeld. En dat had ik ook. En ik raakte echt helemaal verslag in die periode. Ik werd echt serieus depressief. Ja, en dan kan muziek je daar natuurlijk heel mooi doorheen helpen. Ja, ja. Oké. Lenny Kravitz. Let's wander slowly. Hold your hand inside. Lenny Kravitz, Fuel of Joy. Ja, bijna snelwegmuziek. Gewoon ontspannen. Ja. Lekker verdwijnen misschien zelfs. Ja, het heeft een hele dromerige vibe. Ja. En dat vind ik heel lekker eraan. Ja. Ja. Ik heb Sharit alles nog bij mij hier in de studio. We hadden het even over de podcast. We hadden het ook over je situatie bij 3FM. Ja. En ik heb ook even een beetje gebruik gemaakt van AI om wat leuke vragen voor je te bedenken. Dus disclaimer. AI neemt het nu eventjes van me over. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je het zwarte gat dat je voelt zou kunnen visualiseren als een kunstwerk, hoe zou het eruit zien? Oh, dat was de vraag. Dat was de vraag, ja. Hoe zou het eruit zien? Ja, toch wel echt als een zwart gat, maar dan wel met diepte erin. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus wel ook dat je wel kan zien waar dat er een bodem is, bedoel je? Nee, of juist dat niet dat er een bodem is, maar dat het een soort van wel driedimensionaal is. Dus dat het wel ik bedoel, je kan ook gewoon een rondje tekenen wat zwart is. Maar die wil echt laten zien dat er iets in kan verdwijnen. Dat er een gang is of zo. Ja, dat er iets in kan. Hmm. Ja. Heb je dat wel eens eerder gezien? In de vorm van een kunstwerk? Bestaat dat al? Nou, Brian Elstak, de kunstenaar, mm-hmm, die heeft een geweldige illustratie gemaakt van onze voor onze podcast. Oh, vet. En de cover art, ja, die vind ik wel echt. Ik vond het ook heel tof hoe dat tot stand kwam, want hij heeft gewoon met mij en Eva gepraat en vervolgens heeft hij een foto van ons gevraagd en heeft hij daar iets geweldigs van gemaakt. En dat is echt letterlijk dat je mij en Eva ziet staan en dat we een gat hebben in onze borst. Ik zie het. Jullie zijn paars gekleed. Ja. Een groene achtergrond. Ja. Het lijkt een beetje op Iron Man. Ja. Die heeft ook zo'n gat hier in het midden van zijn borst. Ja. Ja, klopt. En dan daar. Het lijkt alsof daar kracht uitkomt of zo. Ja. Ja. Of alsof er iets is ingeslagen waardoor het beschadigd is daaromheen. Ja. De kleuren paars en de strepen die hij getekend heeft, want het is getekend. Het is dus niet een echte foto voor jullie. Het is een tekening voor jullie. Hij heeft ons nagetekend. Nagetekend. Ja. Ik zie de kleuren van Phonics ook terugkomen. Klopt. Moeten we natuurlijk ook vermelden, omdat Phonics jullie een platform heeft gegeven om de podcast te maken. Zeker, we hebben deze voor Phonics gemaakt. Ja. En de kleuren van Phonics komen dus wel echt terug in de illustratie van jullie podcast. Mm-hmm. Dus jij zou antwoord geven op de vraag. Dit wat we hier zien, jullie illustratie van de podcast Zwart Gat, zou zo'n kunstwerk kunnen zijn. Zo'n kunstwerk zou dat kunnen zijn. Oké, goed. Wat was het moeilijkste moment tijdens het maken van de podcast en hoe ging je daarmee om? Ja, dat is wel. Ja, er waren wel meerdere momenten waren wel moeilijk, denk ik. Want we zijn echt heel erg diep in ons eigen verhaal gedoken, Eva en ik. Dus ons eigen adoptieverleden. Was het moeilijk om zo persoonlijk te zijn? Ja. Nou ja, het gekke is natuurlijk, als je een podcast opneemt, dan ben je met z'n tweeën dat aan het opnemen en wij vertrouwen elkaar, dus dan voelt dat niet moeilijk. Maar je beseft wel van, ik ga dit de wereld inslingeren en dat is echt wel eng. Zeker met jouw achtergrond en met jouw ervaringen met mensen die op het internet alles willen delen wat ze over jou vinden, denken. Ja. Ja, dat was ook. Zij gaan luisteren. Zeker. Maar we hebben 7 mensen geïnterviewd voor de podcast en die hebben ook alles gevraagd. En ik vind niet dat je van andere mensen kan vragen dat ze alles bij je neerleggen als je zelf niks laat zien. Dus we wilden een bepaalde openheid en kwetsbaarheid tonen, zodat ook andere mensen dat ook konden. En daardoor is het zo persoonlijk geworden. Maar een moeilijk moment vond ik echt wel toen ik dat Commissie Joustra rapport had gelezen. En ook in gesprek was. We hebben Robert, die komt voor in de podcast. En die is er ook op een gegeven moment achtergekomen dat hij gestolen is. Hij en zijn tweelingbroer. Wow. Dus, en dat viel een dus beetje. Er is geld betaald voor Robert. Ja, ja, en hij is. Zijn biologische ouders dachten dat ze hem inderdaad naar een soort kinderdagverblijf brachten, waar hij dan ook zou slapen. En dat ze hem op konden komen zoeken. En telkens als ze hem opkwamen zoeken, hem en zijn broertje, Dan waren ze er niet. Ja, ze zijn net even daar. En toen op een gegeven moment toen kwamen ze van, ja, maar nu willen we ze echt zien. En toen waren ze gewoon al naar Europa. En ja, dat is gewoon verschrikkelijk. En dat dan in combinatie met dat Commissie Joustra-rapport lezen, toen werd ik ook echt wankel, fysiek wankel. Ik liep overal tegenaan. Ik botste in de trein. Het was helemaal onhandig. Je evenwichtsorgaan was even. Ja. Ik was echt even uit evenwicht. Ver te zoeken. Ja. Dit doet me meteen denken ook aan een andere podcast, De Gestolen Kinderen. Zeker, die heb ik ook gehoord. Heftig ook, hè? Heel, heel heftig. Ja. Ja, echt heel erg heftig. Het is niet oké, hoor, wat er allemaal is gebeurd. Het is echt niet oké. En wij ons druk maken om dat Nederland verliest van Engeland. Ja, nou ja. Dat zijn ook dingen om je druk af te maken. Als je één dag terug kon gaan naar de eerste 5 maanden van je leven in India, wat zou je willen zien of ervaren? Wauw, dit vind ik echt een hele moeilijke vraag. Ja, dan toch denk ik... Want hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? Ja, ik was bijna 5 maanden oud. Dus we hebben het nu over de eerste periode van je leven... Dat ik in India was. Voordat je te maken kreeg met adoptie. Ja, nou ja, en ik ben natuurlijk... Dus in die 5 maanden ben ik natuurlijk geboren. En ik ben in een ziekenhuis geweest nog een maand waar ik geboren ben. En daarna heb ik nog 4 maanden in een kinderterhuis gezeten. En in dat kinderterhuis ben ik extreem slecht verzorgd. Want toen ben ik tegen de tijd dat ik in Nederland kwam... woog ik 4 kilo. En toen was ik 5 maanden oud. Nou, wow. Dat is echt helemaal niks. Wauw, dat is echt heel... En ik was kaal geschoren. En ik had allemaal ziektes en infecties en zweren. En daar heb je een foto van, toch? Althans, dat zeg je in de podcast. Dat je daar een foto van ja, had. Ja, de eerste foto van mij uit India. Die is gestuurd. Daar was ik nog niet zo ziek op. Oké. Dus daar zie ik er nog op zich oké uit. Gewoon als een baby. Tegen de tijd dat ik in Nederland kwam en dat mijn adoptieouders mij zagen, toen schrokken ze wel, ja. Want ik was vies en ik was ondervoed en ik had bloedarmoede en ik had schurft. En ik was gewoon echt niet goed verzorgd. Dus ja, in die 5 maanden, het zijn nou niet echt de beste 5 maanden van mijn leven geweest, denk ik. Om maar even een understatement te gebruiken. Snap ik. Maar als ik dan één moment zou moeten kiezen om naar terug te gaan... dan is het denk ik toch het laatste moment met mijn biologische moeder. Want dan zou ik wel willen weten wat dan... Ja, wat voor moment dat dan is geweest. Ja. Maar... Je hebt er nooit gevonden? Nee. Nee. Ga je nog zoeken of is het een afgesloten hoofdstuk? Ik weet het nog niet zo goed. Nee, daar ben ik nog niet helemaal over uit. We hebben elkaar natuurlijk ontzettend veel gesproken in de afgelopen periode. Daarom vind ik het leuk om iets over jou te zeggen. Omdat ik jou in de afgelopen tijd heel veel heb meegemaakt. Ja, ontzettend goed schrijven. Ze kan heel goed met mensen omgaan, praten. Allereerst omdat ze gewoon een heel tof persoon is. Heel lief en zorgzaam en ook stoer en heel eerlijk is ze. Maar er zijn een aantal keren geweest tijdens het maken van de podcast... dat we eigenlijk zonder het uit te spreken... of nee, eigenlijk moet ik het zo zeggen... zonder dat ik het uitsprak... dat Sharit precies aanvoelde hoe het ervoor stond. En dat is misschien een beetje abstract... maar ik denk dat Sharit precies weet over welke momenten dit gaat. Dat zijn momenten geweest dat we moeilijke beslissingen moesten nemen... of überhaupt besloten om met de podcast te beginnen. Dat was een voorstel van haar om dat met z'n tweetjes te doen. En eigenlijk was dat al besloten voordat ze het vroeg. Als ik het een beetje zweverig zeg. Maar dat is wel een beetje hoe het was. En ook hoe onze samenwerking is geweest. Ja, zo... Ze is een hele lieve vriendin van me geworden in het afgelopen jaar. En ik hoop nog vaker met haar dingen te mogen maken. Want het is echt een feestje om met Sharit samen te werken. Wat lief! Ja! Eva Kleven. Ja. Ja, dit heb je niet aanzien komen. Nee, die had ik niet aanzien komen, nee. We hebben het heel sneaky gedaan. Ja, en zij is ook sneaky geweest. Ja. Ik heb haar net nog gesproken. Nou, die heeft niks gezegd tegen je. Want hoe je keek... Ja. Hoe je luisterde. Ja, ik was helemaal verbaasd. Ja. Ja. Eva Kleven, die sprak best wel mooie positieve woorden over je. Ja, heel, heel lief. Ja. Wat betekent Eva Kleven nu voor jou? Ja, dat is wel, denk ik, een... je hebt het professionele en het persoonlijke. Het professionele is dat ik nog nooit heb meegemaakt... dat ik op creatief vlak zo met iemand heb kunnen samenwerken. Zo goed. We tilden elkaar echt naar een hoger niveau. En we waren kritisch op elkaar, maar we waren vooral heel erg... weet je wat vet zou zijn? Zullen we dit en dit en dit? En dan zei ze ja, en dan kwam zij nog met een nog beter idee. Oh, dus wauw. We versterkten elkaar. We versterkten elkaar de hele tijd. We waren ook heel erg complementair aan elkaar. Dus ik heb alle script gemaakt, alle teksten geschreven, de verhaallijnen bedacht. En zij is gewoon alle montages gaan maken. Ik zei van tevoren, zei ik... ik kan niet zo goed monteren en ik vind het ook niet zo leuk. Zij zei, ik kan het ook niet, maar ik vind het wel leuk, denk ik. Dus let's go. En ze heeft gewoon alles gemonteerd. Wauw, en ik zei net al in het begin van dit gesprek... de podcast, dat luistert lekker. Er zitten audiofragmenten in. Het maakt het spannend. Het zit gewoon goed in elkaar, ook goed gemonteerd. Als maker luister je naar zo'n podcast en dan hoor je dat echt wel. Mm-hmm. Als je geen maker bent... ja, dan is het gewoon een hele fijne manier om naar een verhaal van twee mensen te luisteren die op zoek gaan naar hun adoptieouders en de ervaringsdeskundige. Maar als maker, ja, dan hoor je dat er werk en energie en tijd in heeft gezeten. Zeker, zeker. Ja, en de podcast gaat natuurlijk niet echt erover dat we op zoek zijn naar onze adoptieouders. We zijn meer op zoek naar antwoord op hoe kunnen we leven met... hoe we ons voelen rondom onze adoptie. Ja. Eva die is gewoon... dus in dat opzicht is ze professioneel voor mij. En persoonlijk, ja, het is gewoon een ontzettend leuk mens. En ik denk dat we gewoon echt na het maken van dit proces... we hebben gewoon een levenslange band vanaf nu. Dit gaat niet meer weg, nee. En dat is voor een adoptiekind best wel een uitspraak, kan ik je vertellen. Ik denk dat jullie elkaar zo gevonden hebben... en dat je er een zusje bij hebt gekregen. Ja, zo voelt het wel een beetje, ja. Jong zusje. Ja. Ja. Klopt. Mooi. Echt, Charit, bedankt voor je tijd. Ja, echt, graag gedaan. Graag gedaan. Ik vond het echt superleuk om met jou gesproken te hebben. En om zeker ook het een en ander te horen over het verhaal achter de podcast. Over wie je bent, wat je doet, wat jou beweegt. Mm-hmm. Bedankt voor die openheid. Dankjewel. Bedankt voor je eerlijkheid. We eindigen altijd met de liefde. Ja. Hoe is de liefde bij jou? Ja, de liefde die is wel alom tegenwoordig. Zeg je dat toch? Vertegenwoordigd. Ik ben getrouwd. Al een tijd met dezelfde man. Sinds 2007. Dus dat is wel al een tijdje. En ik heb een hele leuke, lieve man. Gewoon echt een... zeg je dat? Hij is me thuis. Hij is je thuis. Hij is je soulmate. Thuis. Ja, die term gebruik ik eigenlijk niet. Nee, jawel? Soms. Als het me uitkomt. Ja, oké, dan is hij ook mijn soulmate. Ja, dan... ja nee. We hebben twee kinderen samen. En het is gewoon echt een gouden vent die ik heb. En ik ben heel blij met hem. Even tot slot weer even terug naar de podcast. In de podcast zeg jij, je bent nu moeder. Je mm-hmm. kan je totaal niet indenken, inbeelden... of hoe het zou zijn als jij jouw kinderen ter adoptie stelt. Nee, ik kan het me ook echt niet voorstellen. Nee, want mensen zeggen dan heel vaak, dan krijg je een kind en dan snap je het opeens. Ik niet, voor mij blijft het nog steeds super abstract. Ik kan me er niks bij voorstellen. Want ik kan me niet voorstellen dat ik mijn kinderen... dat. Maar toch zijn er redenen waarom moeders dat doen. Zeker. En dat keur ik dus ook niet, of dat veroordeel ik dus ook niet. En ik denk ook dat er altijd redenen blijven dat moeders dat moeten doen. Of het gevoel hebben dat ze dat moeten doen. Maar begrijp jij nu iets beter, nu je moeder bent... iets beter hoeveel pijn en verdriet dat met zich meeneemt? Ja, ergens dus wel. En ergens kom ik er ook niet bij of zo. Snap je wat ik bedoel? Ja. Misschien wel omdat ik zelf afgestaan ben. Het is een beetje misschien... het is iets waar ik ook een beetje bij weg wil blijven of zo, dat gevoel. Net zoals... heb jij kinderen? Ja. Ja. 12 weken. Oeh, heel jong. Ja. Heel jong. Die gaat niet weg. Nee, die gaat niet weg. Nee, zeker niet. Ik wil nu eigenlijk het liefst ook naar huis. Ja, dat snap ik nu het hierover hebben, toch? Ja. Het is een beetje als nadenken over... als je kind overlijdt of zo. Ja. Ik wil er ook niet over nadenken. Nee. En dat is dit ook. Ik kan er, en ik denk, omdat ik zelf afgestaan ben... kan ik er ook niet goed bij komen. Het voelt te abstract en te dichtbij en alles tegelijk. Dus ik... Nee. Oké, goed. Gelukkig in ieder geval 7 jaar getrouwd. 7 jaar. Ja, sinds 2007 getrouwd. Maar inderdaad 7 jaar getrouwd. toevallig sinds 2007 bij elkaar, maar sinds 7 jaar getrouwd. Oh, ik ook. Echt? Ja, 2017 ben ik getrouwd. Ik ook. Op welke dag? 1 september. Oh, ik 7 juli. Oh, toch. 7-7-2017. Oh ja, nice. Wij dachten, we pakken die meteen. We gaan eindigen met de liefde. Je hebt gekozen voor het nummer Let's Stay Together. Best wel een goede titel van Al Green. Ja, zeker. Omdat ik ook gewoon vind dat liefde is niet alleen iets wat je overkomt. Het is ook iets waar je op een gegeven moment gewoon keihard voor moet kiezen. Ja. Toch? Ja, zeker. We gaan er zo meteen naar luisteren. Dankjewel voor dit gesprek. Jij ook bedankt. Jij bedankt voor het luisteren naar Misha. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha op in je podcast-app. Abonneer zodat je helemaal niks hoeft te missen. En denk je van, hey, ik wil jullie graag een berichtje sturen. Ik wil graag mijn mening uiten over deze show. Dat kan via X of dat kan via Instagram. Redwan Aitorg. En nu, let's stay together van Al Green. En dan wens ik jou nog een hele fijne nacht.